والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتفقه وهو عليه شاق له أجران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ډیره د خوشحاله خبره ده چې نن مونږ او تاسو د الله د کتاب د اختتام په پروګرام کې په دې جامع مسجد حقانی کې جمع شوو. دا یو ډیر لوی کامیابی او ډیر لوی خوشحالي ده. د دې خوشحالي مقابله کې نورې خوشحالي هیڅ اهمیت نه لري. په دنیا کې مختلفې خوشحالي وي چې خلق پاغه باندې مطمئنی او هغه ته پاغه باندې سکون ملاويږي. چې اولاد نه اولاد ورته ملو شي ډیر خوشاله. چې دولت نه مالدار شي سرمایدار شي ډیر زیات خوشاله. دچا د ځواني موجوي زور او قوت وي په دې فکر کې چې زما واده به کله کې واده وشي د ډېر زیات خوشاله. څوک د اقتدار په نشه کې ګوري چې بادشاهان په جازونو کې اړوځي په پارلیمنت کې ناست دي د بوټان والا ورته سلوټ کوي مخکې رستو ته گاڑی رواني کله چې دته اقتدار ملو شي کرسی ملو شي نو ده ډیر زیات خوشاله. لیکن دا ټولې خوشاله دا عارضی دي. په شاخ نازک چې څوک کینی هغه شاخ یو ورځ ماتیږي. لویا کامیابی هغه کامیابی ده چې هغې له زوال نه وي. د دنیا حصول له زوال شته. یو سړی لکپتی دی کروڑپتی دی پیسه میلاو شوه لیکن څه وخت کې دغی مال لزوال شتے دا مال ختمی گی. اولاد نعمت دے ملو شو لیکن دا اللہ دا طرف نا امانت دے دغا اولاد اللہ واخلی. دارن بنگلے بیڑنگونا و لارے موٹرے دا دا دنیا زینت دے. منگ پا دی دنیا کی اولی دلل مشرانو با هم لی دی چه دیر لوی سرمایہ داران دیر لوی دولتمن خلق چه دا حقی ناستا دیر کنڈیشن دا کمرین بار نوا دا حقی قدم دا ایسی او دا لگجی ریگاڑی نا بار نو. لیکن نن حقا پلارو پا کسو کی ناستی او دا سوال او دا بل پیسو تا مختاجی دا طول حقا خوشحالی دا چه دیل زوال لے. قرآن علم مسلح توحید اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حقا خوشحالی دا چه دیل زوال نشتے. پدی دنیا کی ہم کامیاب پہاڑی جہان کی ہم کامیاب. او ذکر اللہ فرمائے او انسانا دا دچ سشی تا کامیابی وائی دا کامیابی ندا. در دنیا کے خلق دا کامیابی یو محور مقررے یو حد مقررے دا غیو اندازی دنیا دار سرے سرمایہ دار سرے سردار و نواب اغاق پلک کامیابی پدے کے گڑے چدا خلق زمانو کرانی زمان علمانی زچ سائمانو داخلتی کئی. دارن یو استاد یو ٹیچر یو معلم اغاق پلک کامیابی پدے کے گڑے چی شاگرد زماد تعلیمنا متاثر شی زماد درس و تدریسنا متاثر شی او دے زما قدر و احترام کی زکا چی زماد علمنا متاثر رہے. یو سٹوڈنٹ یو کالجی اگا پدی باندی مطمئن وی چی ماتا سند ملو شی ڈپلیمن ملو شی. یو سیاستدان اگا خپل خوشحالی پدی کی گنی چه ماتا اقتدار ملوشی کرسے ملوشی. لیکن اے رونو دا تولا کامیابی ندا. اصل کامیابی اللہ کنی فرمائی فمن زحزحا عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. من زحزحا عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سوک جید جنت مستحق شا د جہنم نہ بچا. لویا کامیابی دغدا لویا کامرانی دغدا او دغ کامیابی دغ کامرانی د اللہ د کتاب پا ذریع سر ملائی گی. زنرم زما شیخ نوئی زما استاد نوئی شیخ روح الامین سیب نوئی امام الانبیاء فرمائی دا قرآن بعد قیامت پرت باندے دا دے سڑی دا پارت دا اللہ پدر کی جنگی کی شفارت بکئی. وی بی اللہ دے سڑی زلستے ہو ما دے سڑی ما من عمل کریاو دے سڑی ما لا پسینہ کے زہرہ کریاو زما حلالی حلال گن لیو حرامی حرام گن لیو. دا قرآن دستا دا طرف نو وکالت کئی. امام الانبیاء فرمائیں سوک چی پا دنیا کی قرآن کریم زدکی قرآن ہوئی قرآن لاپسینک زیور کی یقالو لصاحب القرآن اقرأ ورتقی کما قلت ترتلو فی الدنیا. او دا قرآن والا قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. قرآن والا دا جنت پسیڑو خیجا ستا آخری انجام باغی آخری زیب دیا غی کمزے جتا قرآن ختم کم. دا شان دا قرآن والو دے شان دا قرآن والو دے. امام الانبیاء فرمائیں قیامت پرت باندھے بام اعلان کیجیے وچر چا چاپ پلا اولاد قرآن ویل دے اگ میدان تراؤزے چا قرآن اولاد تخیل دے میدان تراؤزے اولین و آخرین یولک صلی الزرم یعلم السلام امتیان پدی کی مسلمانان غیر مسلم انبیاء اولیات قیاس بیا طول مخلوق اللہ با موجودی سخلق پراشی چاہی باق پل اولاد تا قرآن خیلے امام الانبیاء فرمائی ددگی بچو والے دینو تا ام بسوال داہو تا جل یوم القیامہ ددگی بچو والے دینو تبا یو تاج واغستو لشیر قیامت پر اسبان دے چی دہا گے تاج رنا دنوراو دس پو میں درنا نزیات بھئی اے زمان مرگرو اے زمان صحابو امام الانبیاء فرمائی کچھے دنوراو دس پو میں رنا ستاسو پا کورنو کراشی نستاسو دا کورن با سنگخ کاری دا با سنگخ کاری زان کمزور انگرائی زان بے حسان گنائی دنیا چی سوئی ہوئی دی اور فیتم اندیش زگو کا رقیبان آواز سگا کم نکن درست گدارا فقیر کن کچکول پا اللہ خالے دا چول لے اور ہر کسی تروان دے دروازہ ٹنگے فقیر غریبیم دا اللہ پا نمبان دیسا شہرہ کے لیکن دا فقیر کرچ کمی دروازے تزی سو کی رٹی سو کرتا خبری کے کل کل اور پسی سپیوم دے شان راولے جی لیکن دی فقیر چڑھ دے پریخ ہے جو کوئی غرفے تو میں اندیش زغو غائے رقیبان آواز سگا کم لکل درست کے گدارا دس پو پا غفا بانے چارے لگنے پریخ ہے سوال لے پریخ ہے دنیا چی سوئی ہوئی دی دنیا دی لگی آئی تد اللہ دے کتاب سر من ساتا دلہ کتاب دکواب دلہ کتاب سر تعلق ساتا سوک بہت شکر ہوئی سوک بہت انتہا پسند ہوئی لکھا دی خلق پر پلکار کریں خو تد اللہ کتاب مپریدا ولی شان دے انسان دی کتاب پوچھ دے ان اللہ یرفعو بہذا الکتاب اقواما ویضعو بی آخرین دری کتاب پوچھ سرا دیر قومن اللہ اچت مقام تار سولی دی اور دیر قومن اللہ دری قرآن دن نمن رو پوچھ سرا نیستاو نابود کری دی در قرآن شان دی من پا مسلم داوی اہدین الصراط المستقیم خدا ہم دا قرآن رو خیا لیکن قرآن من سمرت دا کر دی قرآن تو سمرا خلق کینو دار القرآن کریم مختصرم ولی مولانا صاحب دس کئی تاستا قرآن کریم تعلق دے قرآن اور مسئلہ توحید قرآن چی کم مقصد لرا غل لے سوک داوی چی منگا قرآن لولو چی منگ تا ثواب ملو شی منگی قرآن دا ثواب دے پو ثواب سی شیر خبر سوچ سر ہو رہے منگ قرآن لولو چی ثواب ملو شی ستا قیدہ دا شرک تا تو استا قدم پا ہر چا پر دے دہری اولی پسر دے زور دے دیر دے پالوانا دا بغداد شاہی میرانا او دل دا قرآن ویزا ثواب دا پر دے تدا وئی چا اولاد نکی گی نو بل دروانی بل دے دا چاوائی بل چانا مدد را غوانی او دل دا دے قرآن پلاس کی نسل سے ثواب کٹم دار من قرآن بم قرآن منو چی جی دا قرآن دے کسوڑے کی بم دے تاک کی بم دے دناوی سرا پا دولے کی خودو دا پارے منو دا دیران پا جگر باندے منو دس قاتلو دا پارے مانو دا ختمونو دا پارے مانو لیکن کم چې د قرآن اصل منل را دا غیر طرف ته زمګور ته وجو نشته اولاد نکی غیر الله ته چغوي پورا می به یقین زکا ورزم ولی الله تا خورزم بابا تا قرآن وی کنا دا قرآن دے لاس کے قرآن دے او چغوی بابا تا راو رسے گا اور مدد شاہ پورا می به یقین زکا ورزم ولی الله تا خورزم بابا تا دا زمامی لد چپیا ورنش درگاہ تا اجارا اللہ تا مشرک ہوئی اولاد میں نکی یہ ضرورتوں نے دیر زیاد بچی نشتے بابا لزم مواہر ہوئی میں شیخ صاحب شاگردہ دا زمامینت چپیا ورنش درگاہ تا اجارا اللہ تا ندا بلور تو خورزم بابا تا خاون مان مرور دے حل تپ درگاہ کے ناسی اخبر منجور دے وڑم ورل حلوا حغا دخی دے گیڑا وردے دچے پا حلوا شدیا وزگار بشید واتا خورزم بابا تا کورتے جگر آشی تیرا رو پسی کردی موسیٰ ڈیر رازی وی جگ خاوند را سر جنگ کئی سغلق را دوی پتا جادو شوی دے اونن سبا پا کراچے کی لوی چرچے دا جنات ہدا فلانکی دے جی جنات دی بس فلانکی بابا سر فلانکی ابائی سر جنات تھی تو قرآن ہوئے تو قرآن نہ خبر یو غارت ہوئے چیز قرآن منم اور بڑے غارت تو قرآن نے انحراف کرے کستا دا قیدرہ چی ما تو جنات تا خبر رسے نو تا خو جنات تا لیم الغیب ہو گرل اور اللہ فرمائے جنات تا لیم الغیب نہیں دی دا چاچی دا کرے چی جنہ لیم الغیب دی نو دا تیرا خود کفر دا نو بیا موز والے کئے روجے والے اسی زکاة دنہ والے والے کئے غیبتان با یو اللہ کری نو مشرک ہوئی خاون را نم عورت مر عورت یتن بابا آتا او غلطا چی بابا تلاشم لیو دیر خول منجور ناس دے پکی خول منجور دے زمنگا اکثر زمونگ پردہ سنگئی زمونگ زنانو پردی سنگئی تاسو خیال کرے بھئی کہ صدر مارکیٹ تا سپر مارکیٹ تا دلالوکیت مارکیٹ تلاشی خوچے دا محلی سڑے ہوئی راگن وہ پردہ کئی اور دکاندار سر چولا رہی نو دوپٹا بہور تا ورزولی دس اکا پرائیت ودا روڑ دے عجیبہ پردہ دا دا کوم پردہ دا شرعی پردہ پکار دا قرآن چی سجتا ہوئی زمان دا عمال دی او دام کردار دے قرآن ہوئیو خو عمل پینے کاؤ قرآن لولو عمل پینے کاؤ ان قرآن منو قلو چی کی قرآن دا دی عقیدن منو چی علم الغیب سشے رے علم الغیب سوک دے علم غیبی قسم میں دانت پا جز پروردگار آنکس کے میں گویت کے مندانم تو ازو باور مدار دلان ما سوا سوک علم الغیب نشتے دلان بغیر آنکس کے میں گویت کے مندانم تو ازو باور مدار کسو گوئی چیز علم الغیب او زبا دیر لریب ما تفتہ لگی جتا کور کی ننسا خوڑ لی دی دوالی راغلے گر دا ملنگان چی سوگلار شو لکنا وی ما تا پتا دا چی تولی را غلی اللہ وسرو یعقوب علیہ السلام تا پتا نشتے زوید کنان پا کوئی کی پروت دے یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے دا ملنگ دا پنگی دے دا پیغمبر نا زیاد مقتم دے سو دے دا پیغمبر نا زیاد تو خیار دے دا دا علم دا پیغمبر نا زیاد دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نے اللہ اور تو فرمائی اے موسیٰ ستر کسان لس اس پیتا کسان نقباد قوم مشران و اخلاق کوئی تر تراشا موسیٰ علیہ السلام لس پیتا کسان واغستا کوئی تور دروان شا اغیر تیوی تاسو راتے او زلک پا مند مند دم زکا فرعون غرق شو او دیر دو خوشحالے خبر را دا اللہ دربار تا دا طول نمخ کی موسیٰ علیہ السلام رسید اللہ تا فرمائی وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ دا قوم نا تم رزر وری مخکر آلے سمس اللہ قالا هم ملائی علی سری موسیٰ علیہ السلام وی اللہ اخو ما پسر روان دی واجلتو الیک رب لترزا اللہ پا منڈا منڈا ذکر آلم فرعون غرش مسلام وارشوا چتا خوش آلشی اللہ ارتا فرمائے موسیٰ تا خدا وی چه هم ملائی علی سری ما پسی رستو نروان دی اخوی خو سامیری گمرا کرن ترو کوشوی دی اخو پاتی دی آلتا توی ما پسی روان دی موسیٰ علیہ السلام تا دا پتی نشتی چه زما قوم ما پسی روان دی ادیو اینا سلو میرو کی بابا تا پتی لگی موسیٰ علیہ السلام تا خو پنیز دی زائی که پتی نشتی چه زما قوم رسو سامیری گمراہ کر دی زما قوم رسو پا گمراہی کرے بی بی مریم عالم الغیب ندا خلوت خانے کی غسل خانے کی جبریل امین راضی خوشخبری ورکی دو بچی ببارے کی اور دارت ہوئی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا زد رحمان زاد نے پناہ وارم تک پرستار ہے اگر تو پتہ نہیں دا فرشتہ دا اوی دا انسان دی بی بی مریم دا خپل حال نہ خبر نہ دا بی بی مریم دعا کی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن اللہ زما بگیڑ کی کسی دی خدایا دا آزاد پیدا کی امرات عمران اس قالت امرات عمران دا عمران دے بی بی مریم مور دعا کی کل چھ پیدا شو آگا چی نہیں ہوا داو یا اللہ ما ہوئی چھ دا بالک دا خوچی نہیں پیدا شو اللہ فرمائے علیہ سے ذکر و کل انسا نو دا خوز دا عمران تا خوبت نشتے چالک تیا کچی نہیں دا اونن دی ہوئی بس الگ کیا جنہ دا اور طالب بچی پیدا کی گیا تمہر بچی بھائی زکوی علمی غیب ہے کس نہ میں دانت پا جز پروردگار آن کس کے میں کو یک کے من دانم تو ازو باور مدار دا اللہ نما سوا سو اعدان نشتا سو کوئی چھ ظالم الغیبیم نو درو جن دے یقین پیونے کی یہ رجی نبی علیہ السلام ہو کل کل دسے خبری کری دی وی مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبا ترسو جی جبرائیل امین یو خبر نو کرے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے لا یسون اللہ ما امرہم فرشتے دا اللہ دا حکم خلاف نہ کہے وی زیرا فرشتے با علم الغیب نو وی جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار جبرائیل امین ہم دا اللہ نہ بغیر دا اللہ دا حکم نہ بغیر یو خبر نہ دا کرے غیب دان یو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر نہ واپس راضی یو زید اور سیدہ دا خوب غلبہ شوا دا خوب غلبہ شوا صحابہ اللہ مرگرو لخوب رہ گئے نبی علیہ السلام فرمائی منگو دکیگو من یکلونا من بسار مجھ رسول پاسے چالا چھ خوب راضی آگا خودے وہ غیبدان دیا خدایان دی سوک چھو دکیگی آگا خودے نبی علیہ السلام ہوئی من یکلونا من بسوک پاسے وہ خود دکیگو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمائی زو غلام بلال بتاسو پاسو تاسو دشی صحابہ دشو نبی علیہ السلام دشو حضرت بلال اللہ تعالیٰ عنہ تہجد شروع کا مرس گئے خوب پہ غالب شا دا اوخ دا چجاوے سر ڈڈاؤں نے بولے ادش ہو تو ادش ہو نہ یو پل دا حال نہ خبر نہیں نبی علیہ السلام جو اندیرے ہو درے جو اندیرے ہو درے پہ خبر ازان پہ کہیں نہ یو پل دا حال نہ خبر نہیں ہارا پیغمبر کہ تہجد مصر نو قدا شے اور تہجد نبی علیہ السلام زان بانی فرض کرو ہمیش دبارا بھائی کون لیکن بداش پباندے تہجد ہو تہجد ہو چید سہر مسلم قضا شا صبح صادق شا تیم لار دنور رانا پس صحابہ ہو لگی را دا ٹول ناول امام الانبیاء پیدا شا اوہو دسو شو دینز دکھائے عقیدت دکھائے خرافات من غلط خبر پریتا نبی علیہ السلام کالم الغیب دے نوالی تر نور خطو پوری ادھرے نبی علیہ السلام کالم الغیب دے ولی رقبل زان نہ خبر نرے نبی علیہ السلام کالم الغیب دے نوالی ادھرے خدای خواہ ذات دے چگل خوب نرازی نبی علیہ السلام چی بیدار شا دا دول ناول نبی علیہ السلام پاسے بلال تاوازو کہے بلال بلال را پاسے بلال دا سوشو حضرت بلال فرمائی الذی اخذ نفسی اخذ نفسکا الذی اخذ نفسکا اخذ نفسی ہر ذات چاچ ستا تالا خوب راویستے ہو آگ ذات معلوم خوب راویستے ہو کم ذات چی پتا بانے خوب غالب کرے ہو آگ ذات پما بانے خوب غالب کرے ہو منتا پتا ہونا لگی دا نبی علیہ السلام و سلام دخپل ذان نہ خبر ندے صحابہ دخپل ذان نہ خبر ندے قرآن فرمائی قل لا یعلم الغیبہ اوے پیغمبرہ نپوئی گی پپٹو باندی من فی السماواتی والارض سوچے کت دیو برا علم الغیب صرف دا اللہ ذات دے دارن اللہ پیغمبر تا فرمائی اے زمان پیغمبر ہویا لا علم الغیبہ زن نپوئی گم پپٹو خبرو ولو کنتو علم الغیبہ لستک سر تو من الخیر وما مسنی سو کچھے سالم الغیب رہے نو ما تب چری تکلیف نو رسے دلے او ما با میج دا پارا زان دا پارا دا خیر کوشش کرے ہو او ظالم الغیب نیم قرآن منتدا کی رکھے ای یا کنا بدو و ای یا کنستری یا اللہ خاستا ہی عبادت کو خاستا نا مدد والو دے قرآن سر تعلق جوڑ کا او چھے کل دا قرآن سر دے تعلق جوڑ کا نو اللہ بدے ہر ضرورت پورا کئی ہر حاجت پر اللہ پورا کئی پر یہ قرآن مشکلات راضی مصائب راضی دا اللہ پیغمبران ہوتا مسئلہ توحید باندی مصائب رسی دل دی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کم مصائب دی آغد ٹولو نہ زیاد دی اوزی تو فی اللہ ما اوزیت مثل احدا امام الانبیاء فرمائی ما تد اللہ پلا رکی مسئلے توحید باندھی تمرا مصیبتوں رسی دلی چہ زمان عمر مصیبتوں بل چاہتا نہ دے رسی دلی او کلا چہ دو وطن پہ ہجرت کون باندھی مجبور تیشا نو سال فال ہوئی یا مکی انکی کنتی احب البلاد الیا لولا قومی خرجتمونی لما خرجتمین اے مکی دلہ پسات کے زمان قسمی چھتا ماتا تیرہ جاتا غرائی کدے قوم زمیس دلے چلے بزرت آئے نوم تلے خدا قوم میں نفری دی مجبورہ کرنی زکر زو دتان روانی ماچے کم آیات دوستے ہو بھائی کہ اللہ فرمائی اہدن السراط المستقیم اللہ مونږ ته قران وخایا مونږ په موسکی دا دعا کوو چې الله مونږ ته قران وخایا په قران زده کونا په جمعات کې خو خدای قران وخایا خو چې بار لا شو بیا نور سکو صراط المستقیم قران دی الله مونږ ته قران وخایا الله مونږ ته خپل پیغمبر لار وخایا الله مونږ ته مسلد توحید وخایا امام الانبیاء فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو کے بہترین انسان هغه دی چې هغه قرآن په خپل زدگی او نور ته وخی یو هغه غورواله چې زه چاته غورویم ته چاته غورو نه نه زما استا غورواله غورواله نه دی غورواله هغه دی چې الله چاته غوروي د الله پیغمبر چاته غوروي د قرآن والا ډیر غوره خلق دی دارنګ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت او طریقو باندې روان شي نبی علیہ السلام فرمائے شر الامور محدثاتها ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها بہترین خبری اغد اللہ کتاب دے او بہترین لارا در رہنمائی او در ہدایت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا وشر الامور محدثاتها او ناکار پکارون کی بدعات تی بے ناکار کارونا بدعات ہر آغا کار چید نبی علیہ السلام نا ثابت نی او تکائے ہر آغا کار چید نبی علیہ السلام نا خلاف او تکائے زکر صحابی فرمائیں سوک پا دین کی نوی خبر رائج کئے فقط زعما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالتا دا سرے دا خیال کئی چنعوذ باللہ نبی علیہ السلام پا دین کی خیانت کر دے اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضویت لکم الاسلام دینا دین مکمل شوئے رہے او دا دین رسطو پا دین کی ٹکڑے بنا لگائے ہر اکار چا پیغمبر علیہ السلام نیکلی آگا بنا کئے زان با دا پیغمبر نا زیادو خیار او زیاد متبر نگرے غم خادی معاملات تجارت مڑو کی جڑاگانی داد پیغمبر دا طریقے خلاف تھی دارنگ نوحی قول داد پیغمبر دا طریقے خلاف تھی امام الانبیاء فرمائی لیس منا من ضرب و حرقا آسر زما امتی نرے جا اخبر زان ہوئی پلے کپڑے زان نشلائی آسر زما امتی نرے آخذ زما امتی نرہ چیر اختزان نرہ باسی او گریوان نشلی و مڑو کے او بیاد مڑو محاسین وی تو دیر زیاد بادر وی دیر زیاد نر وی دور سر سان دیو مرا کائی نوی پرشتے سر اوس پنی کروسی گا نا او پا دستر کو کتاب مڑے ہوئی تا دغا سی دو اوسوی چکلا گانی با دی کولی مو خدا ہوئی چی مندر خکارو کا خستا پا چرا سرا مڑی تا نقصان رسی نبی علیہ السلام فرمائی لیس منا من ضرب الحدود و شق الجیوب و تحابتا والجاہلیت الولا آسر زما امتی ندے آخر زما امتی ندا چاہ پا مڑو کے گجرہ گانے کئیں گریبانو نشلے ویخت دزان نشو کئیں او زما مندو خیندو اور انو بائیگانو دا اللہ دین سدکوئے نو مکمل سدکائیں او عمل پہ مانو مکمل ہو کئیں دارنگ سندری میں نبی علیہ السلام فرمائیں الغناء ينبت النفاق کما ينبت ما الزرع سندری ویل اوری دل داسی نفاق زرغنے لگا جو جزمکا بباران سرا تازکی فرمائیں استماع الملاحی حرام والجلوس علیہ فسقن والترزز بیعہ کفرن دا ڈول سرنا دا گراگانوں میں فل سجاؤل دا ہو حرام دی والجلوس علیہ فسقن او دا چب مرو غیم چوڑ کی او دیکی دا زمر خلقو دیکی دا ٹول فاسقان دی او والترزز بیہا کفرن او پاغی باندی مزاغ استل واو واوی سمر خ پیرے واو سمرخ کولی آوازی دے سمرخ کلا گڑا کئی نو کافر شوی قرآن زدکے قرآن بانی عملو کئی ماشاءاللہ فدیزے کی شیر قرآن سے نو قرآن خزمتو نوی او دا سی مواقع دے کمی رازی داس علماء هم تاسو نن سبا نه ملاویږي، نن علماء په بل طرف روان دي. دا هو د شاعت توحید او سنت دا کمال لے چې د دې علماء الله په فضل او کرم سره نن هم په خپل موقف پر کولار دي. هغه تنظیمونه چې هغه حادثه کې راغلیو او هغه بچي وولي جذباتي خلق ور بسلوانو زنده باد مرده باد، نن هغه چرته دي؟ قرآن چې پرېخو په غلط لار روان شوی چرې به کامیاب نشي. د قرآن مشن، د قرآن دستور ان شاء الله العزیز دا نه د ختمېدو والے دی او نه د تباویدو والے دی. د شاعت توحید و سنت مشن دا پر ملک کی نه په ټولې دنیا کې بیرونی ممالکو کې دغه چې د الله کتاب خلقو ته ښیي او د الله کتاب سوی امن استحکام ورورولي باندې چاري دا د الله په کتاب کې دا چې د الله کتاب دې زده کا پاره بو کې انقلاب راغلی او هغه ته قرآن په وجه سره هغه دشمنی ختم شوی، اختلافونه ختم شوی، جګړې ختم شوی، درې قرآن په وجه سره ختم شوی. دا غلطه خبره ده که څوک وایي چې مولیان متشدد دي، مدارس متشدد دي، په دې وخت سره فساد جوړیږي، نه نه، دا غلطه خبره ده. امن استحکام محبت ورورولي دا د الله په کتاب کې ده. دا کتاب زده کړئ، د دې کتاب سره تعلق جوړ کړئ، د دې کتاب سره مینه پیدا کړئ، الله بستاسو په کورونو کې خیر اور برکت نازل کی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.